cu tot cu Elena Gheorghe, Hot Girls, e pe 24. Pe 23, Connect Ring the Alarm, staționează Morricandă. Pe 22 cu Yeke Yeke și avem Amna în coborâre cu Tell Me Why, astăzi pe 21. Înainte de primii 20, avem o nouă recapitulare. Number 30. Don't you know? De poziții în România în Top 100, ascultăm chiar locul 20, urcare pentru Adi Eftimie, Lonely.

Romanian Top 100 on Kiss FM. Nothing but the hits. Out of your business, Raluca pe 13. Unii urcă, alții coboară. Jennifer Lopez, de exemplu, e pe 12 săptămâna aceasta, I'm Into You. Și avem pe 11 Dan Balan, Freedom. Number 11. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day. She kills my feelings. Freedom, freedom. All I want is one more night. Freedom. I don't wanna wait, I don't wanna wait. Now Top 10, așa s-a oprit la un pas de prin 10 pe 11, Dan Bălan. Revenim cu top 10-ul, nu înainte de a asculta și o nouă recapitulare, imediat Nerte 100.